क्षेत्रमिति विधीयते। एतदियो वेत्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। मैंने कल बताया था कि ये दो विभाग जो है, मैं और यह, इसका विभाग यदि ठीक हो जाए तो बहुत आगे साधक बढ़ जाएगा। सब कुछ इसी दो विभाग के अंतर्गत आ जाएगा, मैं और यह। मैं हो गया क्षेत्रज्ञ और यह हो गया क्षेत्र। वो टीकाकार लोग ऐसा मानते हैं कि यह विभाग जब हो जाए, होने से इसका विचार यदि चलने लगे तो व्यवहार में जो हमको भान होता है कि जैसे गच्छामि पश्यामि और जो है भुंजे इत्यादि जो हम प्रयोग करते हैं, ये प्रयोग करते हैं तो अब देखिए, जब गच्छामि प्रयोग करेंगे तो शरीर के साथ तादात्म्य करते थे, है ना? और जब पश्यामि प्रयोग करेंगे तो इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके करेंगे, और जिस समय भुंजे ये प्रयोग करेंगे तो अहंकार के साथ तादात्म्य करके करेंगे। तो ये जो प्रतीति में जो तादात्म्याभ्यास मालूम होता है, तादात्म्य की प्रतीति जो होती है, तो यह वस्तुतः क्या है कि एक इसके साथ तादात्म्य करके ऐसी प्रतीति होती है। तत्वतः आप देखेंगे तो अहंकार भी दृश्य बन जाता है, तत्वतः आप देखेंगे तो जो है इंद्रिय भी दृश्य बन जाती है, मन भी दृश्य बन जाता है। तो ये दृश्य कोटि में आ जाता है, तो जिसलिए ये क्षेत्र कोटि भी आ जाता है, इसलिए ये मैं का स्वरूप नहीं हो सकता है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि देखिए, यहाँ पर भगवान ने बहुत विलक्षण प्रयोग किया। पहले में तो कह दिया क्षेत्रम इति अभिधीयते, है ना? इदम शरीरम क्षेत्रम इति अभिधीयते। तो यहाँ पर अभिधीयते में कर्म कौन बना, किसको कहते हैं? शरीर को। तो यहाँ कर्मणि प्रयोग किया ना, कर्मणि। कर्मणि प्रयोग करने से जिसलिए क्षेत्र जड़ है, इसलिए कर्मणि प्रयोग किया है, क्योंकि जड़ जो होगा वह विषय बनेगा। तो यहां पर अभिधीयते कर्मणि प्रयोग से ध्वनित किया कि क्षेत्र जो है जड़ है, ये चेतन नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि क्षेत्रज्ञ शब्द में देखिए, द्वितीय का प्रयोग नहीं किया भगवान ने, क्षेत्रज्ञ इति अभिधीयते, है ना? तो देखो, द्वितीय का प्रयोग किए बिना ही इति शब्द को लेकर के और कर्मत्व भाव का प्रतिपादन किया, क्षेत्रज्ञ में कर्मत्व के अभाव का प्रतिपादन किया। वो प्रकाश रूप है इसलिए प्रकाश से नहीं बनेगा, ऐसा अभिप्राय रख करके इसका प्रयोग किया। ऐसा कोई कोई टीकाकार इस प्रयोग से ऐसी ध्वनि निकालते हैं। दूसरी चीज जो है, ये भी मानते हैं कि क्षेत्र तो कोई भी क्षेत्र कहता है ना, इसलिए कहा क्षेत्रमिति अभिधीयते। पर क्षेत्रज्ञ जो है वह क्षेत्रज्ञ को जानने वाले बहुत कम होते, क्षेत्र के साथ तादात्म्य करने वाले तो है ही है सभी, इसलिए कोई भी कह देता है। पर क्षेत्रज्ञ के विषय में कहा कि यहां पर जो है वह क्षेत्र के विषय में तो कह दिया ना, कोई भी क्षेत्र कहता है, तो यहाँ पर वो कर्तृग्रत माने क्षेत्र को जानने में कर्तागत कोई विशेषता नहीं है, लेकिन क्षेत्रज्ञ रूप में आप अपने को जानेंगे इसमें विशेषता है। क्षेत्र रूप से जानने में कोई विशेषता नहीं है और क्षेत्रज्ञ रूप से जानने में विशेषता है, इसलिए क्षेत्रज्ञ को कर्म न बना करके और कह दिया कि जो है तद्विदः आहु। तो स्थूल जो है दर्शन रखने वालों को क्षेत्रज्ञ का ज्ञान नहीं है, इसलिए तद्विद लोग ही उसको जानते हैं। कि किसी न किसी टीकाकार ने इस प्रकार लिया और लेकिन दूसरे लोगों ने तो यही लिया कि तद्विदः क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विदः है ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने वालों ने इस प्रकार का लक्षण किया। पर मेरा ख्याल है मधुसूदन जी ने वो स्वारस्य निकाला, क्योंकि उसमें क्रिया अविधीयते अलग है, है? वहां तो अविधीयते दे दिया और यहां वेत्ति दिया। एतद्यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विदः प्राहुः, यहां क्रिया क्या दिया, प्राहु अलग क्रिया दे दिया, उसका कर्ता कौन बनाया, तद्विदः प्राहु, जो क्षेत्रज्ञ तत्व को जानने वाले हैं वो इस प्रकार का कथन करते हैं। और उसमें अविधीयते करके कह दिया कि जो है वह ये सामान्य प्रयोग, वहां कोई कर्तागत विशेषता नहीं है, ऐसी ध्वनि मधुसूदन जी ने निकाला, जिसको आप ध्यान देंगे तो ये ध्वनि जो है तो पता लगेगा। कुछ लोग इस प्रकार का विचार ये करते हैं कि देखो जब हम विचार करेंगे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का विचार करेंगे तो विचार का स्वरूप क्या बनेगा, तो पहले विचार करिए कि जानने वाला इसमें कौन है, इसमें जानने वाला कौन है। तो अब इसको एक एक करके लीजिए, क्या शरीर जानने वाला है, क्या इंद्रियां जानने वाले हैं, क्या प्राण जानने वाला है, क्या मन जानने वाला है, क्या बुद्धि जानने वाली है, क्या अहंकार जानने वाला है, क्या अथवा सब मिलकर के जानने वाले हैं, कितने विकल्प हो सकते हैं, कितने विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि जानने वाले की खोज करनी है ना, तो बाहर के विषय में तो नहीं पर ये संघात के विषय में तो ये खोज से ही क्षेत्रज्ञ की पहचान होगी। तो शरीर तो जानने वाला हो नहीं सकता, क्योंकि मुर्दा शरीर पड़ा रहता है तो जो है वह किसी को जानता नहीं है, उसको चाहे जो है वह नर्मदा में फेंक दो, चाहे जो है वह कहीं हाथ पैर तोड़ के फेंक दो, काट काट के फेंक दो, तो भी वो जानता नहीं, तो शरीर तो जानने वाला हो नहीं। अच्छा, शरीर जानने वाला जब नहीं है तो शरीर क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकता, ये निर्धारित हो गया। अब यदि कोई कहे कि अच्छा इंद्रियां जानने वाली ही इंद्रिय समुदाय जानने वाला है, तो इंद्रियां जानने वाली हैं ये जो आप कहते हैं, तो ये बताए कि इंद्रियां जानने वाली हैं, तो जिस समय मन का संयोग न हो तो कोई इंद्रिय जानने में समर्थ होती है, कोई इंद्रिय जानने में समर्थ नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मन के बिना इंद्रियां जानने वाली बन नहीं सकती, मन का संयोग न हो तो इंद्रियां नहीं जानती, इसलिए इंद्रियां भी जानने वाली नहीं हो सकती। आया कहते इंद्रियां नहीं जानने वाली हो सकती, ये भी मान लिया, यानी इंद्रियां क्षेत्रज्ञ नहीं है, तो मन क्षेत्रज्ञ हो सकता है, क्योंकि मन तो जानने वाला है ना, मन के बिना तो जाना नहीं जाता ना, इसलिए मन जानने वाला है। अच्छा मन जानने वाला है यदि, तो ये बताओ कि कभी आप मन को भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं? यदि नहीं जानते हैं मन को, तो आप कैसे कहते हैं कि मन उस समय मेरा बहुत चंचल हो गया, उस समय मेरा मन बहुत दुखी हो गया? इसका मतलब यह है कि मन भी जाना जा रहा है। यदि जाना जा रहा है तो क्षेत्र कोटि भी चला जाएगा, वो क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकता। इसी प्रकार बुद्धि भी है, कहते बुद्धि हमारी उस समय विचलित हो गई, मैं क्या कर सकता था, मैं क्या कर सकता था, बुद्धि हमारी उस समय विचलित हो गई। कभी बुद्धि में बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर बुद्धि समाधिस्थ हो गई। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि बुद्धि भी जो है वह क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकता। अब प्राण, कहा प्राण यदि क्षेत्रज्ञ होता तब तो सोया हुआ व्यक्ति है, प्राण तो जगता रहता है, तो क्यों नहीं बता देता है तुम्हारी ये चीज ले जा रहा है कोई। अब प्राण तो जगता रहता है सुषुप्ति में, तो प्राण जगता रहता है तो उसको बता देना चाहिए। इसमें इसका मतलब प्राण भी क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकता है, और जब और अहंकार भी क्षेत्रज्ञ नहीं हो सकता है, क्योंकि अहंकार भी बहुत बार प्रकाशित हो जाता है। अरे उस समय क्या बतावे, ऐसा अहंकार अपने में आ गया कि हमने सुना ही नहीं बात जो है, वह बड़ों की बात नहीं सुना, अब क्या करें, अहंकार से मारा गया, तो अहंकार भी जाना जाता है। अब कहते भाई ये एक एक भले न हो पर ये समुदाय जो है जानने वाला है। तो कहा जो अवयव ही अचेतन हो गए, तो 10 अचेतन अवयव को मिला देंगे तो चेतन कैसे हो जाएगा, इसलिए समुदाय भी नहीं जान सकता है। जैसे लकड़ी जो है, एक एक लकड़ी का भार बना लीजिए तो गट्ठर जो है चेतन हो जाएगा, गट्ठर तो चेतन नहीं हो जाएगा। एक एक पत्थर जोड़ करके मकान बना दिए तो मकान चेतन तो नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार जब अवयव अचेतन है तो अवयव के द्वारा बना हुआ जो है वह भी अचेतन ही होगा। इससे यही निर्धारित होता है कि देहादियों का जो ज्ञाता है और देहादियों से जो भिन्न है, देहादियों का जो ज्ञाता है और देहादियों से सर्वथा भिन्न है, तो ऐसा जो है वही जो है वह क्षेत्रज्ञ हो सकता है, दूसरा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि ज्ञातृत्वात् घट ज्ञातृवत्, ऐसा एक अनुमान बना लीजिए। देहादेर ज्ञाता देहादिभ्यो भिन्न एव, अनुमान करिए, देहादियों का जो ज्ञाता है वो देहादिभ्यो भिन्न एव, क्यों, ज्ञातृत्वात् ज्ञाता होने से घट ज्ञातृवत्, जैसे घट का ज्ञाता घट से भिन्न होता है, ऐसे शरीर से लेकर के अहंकार तक को जानने वाला ई देहादि से देह से लेकर के अहंकार पर्यंत से भिन्न होगा। ई आप एक जो है इस प्रकार का विचार करेंगे तो क्षेत्रज्ञ का निर्धारण होगा। ऐसा भी जो है कोई टीकाकार अपनी प्रक्रिया लेते हैं और ये अनुमान बना देते हैं कि देहादेर ज्ञाता देहादिभ्यो भिन्न एव ज्ञातृत्वात् घट ज्ञातृवत्। अच्छा, और श्रुति भी इसके अनुकूल पड़ती है, क्योंकि दृष्टा मनसा दृष्टा बुद्धेर दृष्टा तमसो, तम का भी दृष्टा है, देखिए मन का भी दृष्टा है ये, तो बुद्धि का भी दृष्टा है ये, तो सुषुप्ति में तम का भी दृष्टा है, सर्वस्य दृष्टा। इस पर ये शायद शंकरानंद जी ने लिया है। तो ये स्तुति जो है इस प्रकार निर्धारित करती है, तो सर्वदृश्य विलक्षणत्व जो है क्षेत्रज्ञत्व, क्षेत्रज्ञत्व क्या हुआ, सर्वदृश्य विलक्षण है। और वही समझ लीजिए कि मैं का अर्थ जो हुआ वह इदम जो कुछ भी हो सकता है उससे विलक्षण है। इसीलिए आजकल का विज्ञान है आपका, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज का भी दर्शन आपको करा सकता है, पर जिसका भी दर्शन कराएगा वह इदम ही होगा, तो क्षेत्रकोटि में चला जाएगा। सूक्ष्म से सूक्ष्म यंत्रों के द्वारा बहुत सूक्ष्म वस्तु का दर्शन हो सकता है आज के युग में, क्योंकि विज्ञान जो है बहुत आगे है। लेकिन कितनी भी सूक्ष्म वस्तु का दर्शन कराएगा वो वस्तु क्षेत्र ही बनेगी, क्षेत्रज्ञ नहीं बनता, वो वस्तु इदम ही बनेगी, अहम का अर्थ नहीं हो सकता। इसलिए विज्ञान की इस प्रक्रिया के द्वारा क्षेत्र का ही विश्लेषण हो सकता है, क्षेत्रज्ञ का विश्लेषण नहीं होता, ये बात पक्की करके रखनी है। अब हम लोग जो टीका यहां तक हो गई थी ना, तदेतत् तक हुई क्या, तत्र दृष्टित्वेन संघात दृश्याद अन्यम आत्मानम निर्दिशत। आत्मा है दृष्टा, आत्मा कैसा है, दृष्टा है, तो दृष्टित्व से संघात जो दृश्य, संघात क्या हो गया, दृश्य, ये कार्यकरण संघात जो है ना, ये कैसा है, दृश्य है, तो संघात जो दृश्य है उससे अन्य आत्मान निर्दिशति, जब ये दृश्य हो गया तो इससे आत्मा भिन्न होगा। इसी बात को कहते हैं कि इदम, इदमिति सर्वनामनोक्तम विशिनष्टि शरीरमिति, हे कौन्तेय, हे कौन्तेय, इदम जो है सर्वनामना उक्तम, इदम सर्वनाम के द्वारा कहा गया, उसको विशेष करके कहते इदम कौन कहा, यही कार्यकरण संघात, ये जो शरीर है इदम है। शरीर शब्द यहां पर क्यों कहा, क्योंकि आगे चलकर के इदम का अर्थ तो लंबा ले लेंगे ना, हैं? आगे इदम का अर्थ कितना बड़ा करेंगे, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकम च पंच चिन्तेन्द्रिय गोचरा इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्र। तो क्षेत्र का अर्थ तो इतना बड़ा करना है, पर यहां शरीर क्यों कह दिया, पहले तो कह दिया इदम, पहले कह दिया इदम, इदम कहने से जो है वो सब आ गया, क्योंकि वो सब यह है। लेकिन शरीर क्यों कह दिया, इसलिए शरीर कह दिया कि ये शरीर जो है ना, ये शरीर में अहम आ जाता है, ये कार्यकरण संघात में अहम की अनुभूति होने लगती है ना, ग्रंथि यहीं पर है, इस कार्यकरण संघात के बाहर के विषय में अहम जल्दी नहीं होता, पर यहां झट अहम हो जाता है, इसलिए इसी पर चोट पाली करते हैं कि इदम ये कार्यकरण संघातम क्षेत्रम, ये खेत है, खेत व्यक्ति खेत नहीं हो जाता है, कृषि करने वाला खेत तो नहीं बन जाता है, ऐसे तुम खेत नहीं हो सकते। अब खेत क्यों कहा, ये कल बताया था, अभी भाष्य में बताएंगे। तो ये कह दिया कि टीका में था ना, टीका में थोड़ा देखिए, उक्तम प्रत्यक्ष दृश्य विशिष्टम किंचिदिति शेषः। देखिए उक्तम जो है ना, भाष्य में है ना कि सर्वनामना उक्तम, उसके बाद लेना प्रत्यक्ष दृश्य विशिष्टम किंचित, इदम का क्या अर्थ हो गया, इदम सर्वनाम के द्वारा क्या लेना कि प्रत्यक्ष दृश्य विशिष्टम किंचित, जो प्रत्यक्ष दृश्य विशिष्ट कुछ भी है। इति शेष शरीरस्य आत्मनो अन्यत्वं क्षेत्र नाम निरूपया ब्रूति। अब ये जो शरीर है वह आत्मा से भिन्न है, क्योंकि इसको क्षेत्र कह दिया ना, क्षेत्र नाम निरुक्ति के द्वारा ये निर्धारित हो जाता है। क्षेत्र नाम कैसे पड़ा इसका, तो भाष्य में कहते हैं क्षतत्राणात् क्षयात् क्षरणात् क्षेत्रवद्वा अस्मिन् कर्मफल निर्वृत्ते क्षेत्रम्। चार चीज ले लिया, एक तो कहा क्षतत्राणात्, क्षत से त्राण देता है। दूसरा क्या हुआ कि क्षयात्, ये स्वयं क्षय को प्राप्त हो जाता है। तीसरा ले लिया क्षरणात्, ये रोज रोज जो है, रोज रोज इसमें से कुछ न कुछ झड़ते ही रहता है, कट जाए तो फिर जो है वो पूज जाता है शरीर में अपने आप, ये क्षत प्राण है। और जो है वह क्षयात् माने नाशात, और क्षरणात् माने प्रतिक्षण क्षरण होने से। हाँ, और अभी टीकाकार लिख रहे हैं, देखिए क्षेत्रवद वा अस्मिन् कर्मफल निष्पत्ते, और खेत में जैसे कर्म फल की निष्पत्ति होती है, जैसे खेत में हम बोए तो फल लगता है, ऐसे जो कुछ भी कर्म इसमें करते हैं उसका फल होता है। क्षयो नाश अक्षरणम अपक्षया, दोनों भेद कर दिया ना, क्षय माने नाश, अक्षरण कौन है, अपक्षय। और यथा क्षेत्रे बीजम उत्तम फल, जैसे क्षेत्र में बोया हुआ बीज फल देता है, तद्वद इत्याह, उसी प्रकार ये भी है क्षेत्रवद अस्मिन् कर्मफल निर्वृत्ते क्षेत्रम्। अत्र दृष्टत्वेन संघात दृश्याद, क्षेत्र पदात उपरि स्थितम इति पदम, उपस्थित आत्म पाठ है हमारे में है उपरि स्थितम, क्षेत्र पदात उपरि स्थितम अच्छा पाठ है, उपरि स्थितम अच्छा पाठ है, पदार्थ है ना, पंचमी है ना, क्षेत्र पदात उपरि स्थितम इदम इति पदम, क्षेत्र शब्द विषयम अन्यथा वैयर्थात, क्षेत्र इति कहा ना क्षेत्रम इति, तो क्षेत्र पद के आगे जो इति पद है वह क्षेत्र शब्द विषयक है, इन क्षेत्रम इति अभिधीयते, क्षेत्र ऐसा कहते हैं तो क्षेत्र पद विषयक है, अन्यथा भैया अर्थात नहीं तो उसका क्या प्रयोजन यहाँ पर है, इति का कोई समाप्ति तो है नहीं यहाँ पर। हाँ, श्लोक में जो इति है क्षेत्र में, तो वो जो इति है वो कैसा है कि वो क्षेत्र विषय के जो होगा ना, क्षेत्रम इति, क्षेत्र ऐसा कथन करते हैं, नहीं तो इति का व्यर्थ हो जाएगा। इसी को भाष्यकार भगवान कहते इति शब्द एवं शब्द पदार्थ का, यानी क्षेत्रम एवं अभिधीयते, क्षेत्र ऐसा कथन करते हैं, तो एवं शब्द पदार्थ है क्षेत्रम इत्येवं अभिधीयते कथ्यते, क्षेत्र ऐसा कथन किया जाता है, कथन करते हैं क्षेत्रम इत्येवम अनेन क्षेत्र शब्देन इत्यर्थ। ये क्षेत्र शब्द से क्षेत्रम इत्येवम् अनेन क्षेत्र शब्देन एवं कथ्यते। दृश्यम देहम उक्त्वा ततोतिरिक्तम द्रष्टारम्भः, अदृश्य हो गया देह, अब उसके अतिरिक्त जो दृष्टा है उसको कहते हैं कि एतत् एतत् शरीरम क्षेत्रम, ये शरीर रूपी जो क्षेत्र है, कार्यकरण संघात रूपी जो क्षेत्र है, इसको योवेति विजानाति जानता है। कैसा जानता है? आपादतल मस्तकम ज्ञानेन विषयी करोति, वो पैर से लेकर के सिर पर्यंत जो है वह ज्ञान का विषय बनाता है। स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी करोति, स्वाभाविक अथवा औपदेशिक ज्ञान के द्वारा जो है वो विषय करता है। अरे कभी कभी स्वाभाविक करता है, कभी कभी स्वाभाविक देखता है शरीर को, जैसे घट को देखता है ऐसे शरीर को देखता है व्यक्ति, कभी कभी दर्पण में देखता है, देखता है ना शरीर को, और कभी ऐसे भी देखता है हाथ कैसा हो गया, पैर कैसा हो गया, दुबला हो गया, मोटा हो गया, मुख को दर्पण में देख लेते, तो कभी स्वाभाविक और कभी शास्त्र कहता है तो जरा जान से देखता है कि शास्त्र कहता है तुम शरीर नहीं हो, इसलिए इसका विचार करो तुम। तो उसी को कहा कि स्वाभाविक ही न स्वाभाविक, वो भाष्यकार भगवान ने कहा था कि स्वाभाविकेन औपदेशिकेन वा वेदनेन विषयी करोति विभागशः, विभाग पूर्वक। एक महात्मा जो है वह कहते थे कि जो है वह ऐसे खड़ा कर लेते थे, कहते ये क्या है, सिर है, ये क्या है तो आंख है, ये क्या है का हाथ है, ये क्या है पैर है, ये क्या है पेट है। अच्छा तो एक एक हुए ना, तो ये बताओ कि तुम कहाँ हो। अरे ये तो हाथ पैर हो गया, तुम तो नहीं हुए ना, तो तुम कौन हो। और शरीर को गायब करना हो तो देखो गायब करो, ये हाथ है, ये पैर है, ये नाक है, ये कान है, ये शरीर कहाँ है। अवयव को निकाल दो तो अवयव को निकाल दो तो अवयवी कहाँ रहे। तो एक एक अवयव है, इसमें सावयव है, अवयव को पृथक कर दिए तो अवयवी का कहीं पता नहीं लगेगा। तो शरीर क्या, ये तो विचार की पद्धति मानते हैं, कहते हैं कि आपको दिख रहा वस्त्र, वस्त्र क्या, सूत निकाल दो तो वस्त्र कहाँ रहे। तो वस्त्र क्या है, बाचारम्भण विकारो नाम दिए, वो तो बाचारम्भण है ना, वो तो सूते था। कहते हैं क्या सूत तो सच्चा हुआ, कहा सूत जो में से रुई निकाल दो, रुई निकाल दो हो फिर सूत कहाँ रहा। तो ये रुई तो सच्ची हुई, कहा कि रुई भी कैसे सच्ची हुई, वो जो वो है ना जिसमें से रुई निकलती है ना कपास का, तो वही नहीं रहे तो रुई कहाँ से होगी। अब वो कहाँ से, कपास के पेड़ से, फिर कपास का पेड़ कहाँ से, बीज से, ऐसे चलते जाओ तो कहीं इसका अंत मिलने का नहीं। तो ये कहने का तात्पर्य है कि यहां पर यदि एक एक अवयव को जो है हटा दो तो फिर किसी प्रकार का जो है वह वस्तु मिलती नहीं। भाष्यकार भगवान ने कहा कि विषयी करोति विभागशस्तम वेदितारम प्राहु, जो जानता है, विभाग पूर्वक जानने वाला है, उसी को कथेन्ति क्षेत्रज्ञ इति। टीकाकार कहते हैं स्वाभाविकम, जो कहा था ना स्वाभाविकीन। स्वाभाविक क्या है? मनुष्योहम इति ज्ञानम औपदेशिकम देहो न आत्मा। हाँ, देही हो तो अच्छा है, यदि देहो है तो ऐसा लगाए मनुष्योहम इति ज्ञानम, इति ज्ञानम औपदेशिकम देही होना चाहिए, देही न आत्मा दृश्यत्वात्। ये पाठ है ना, देहो न आत्मा दृश्यत्वात्। देहो तो ठीक है, देहो न आत्मा, देही ठीक नहीं, देहो न आत्मा। हाँ, देहो ठीक, देह आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि दृश्यत्वात्, ये दृश्य होने से इत्यादि विभागशः, ये विभागशः जो है मैंने स्वतः अतिरिक्तत्व न अपने से अतिरिक्त करके विभाग पूर्वक जानता है, ये दृश्य है इसलिए आत्मा नहीं हो सकता। क्षेत्रम इत्यत्र इति शब्दवद अत्रापि इति शब्दस्य क्षेत्रज्ञ शब्द विशेषत्वम्। जैसे क्षेत्र के साथ, क्षेत्रम के साथ जो इति शब्द था वह क्षेत्र विषयक था, ऐसे क्षेत्रज्ञ के साथ जो इति शब्द है वो क्षेत्रज्ञ विषयक है। इसको देखिए, इति शब्द एवं शब्द पदार्थ कैव, एवं पूर्वोत क्षेत्रज्ञ इत्येवम् आहुः, पहले के समान समझना कि क्षेत्रज्ञ इत्येवम् आहुः के कौन कहते हैं, तद्विदः तौ क्षेत्र क्षेत्रज्ञो ये विदन्ति ते तद्विदः। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जो जानने वाले हैं वो जो है इस प्रकार का कथन करते हैं, क्षेत्रज्ञ इत्येवम् क्षेत्रज्ञ शब्देन तं प्राहु इति संबंध, क्षेत्रज्ञ शब्द से उसको कथन करते हैं। प्रवक्त्रीन प्रश्न पूर्वक माह, कहने वालों को प्रश्न पूर्वक कहते किए थे, कौन है वो जो कहते हैं तद्विदः, किसको जानने वाले, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो विदन्ति, जो क्षेत्र क्षेत्र को जानने वाले हैं वो हो गए तद्विद, तो तद्विद लोग इस प्रकार कथन करते हैं। अब यहां तक तो ये विभाग हो गया, तो अभी दो विभाग हो गया अपने अपने सामने है? कौन दो विभाग हो गया, एक क्षेत्र, जानने वाले का नाम क्षेत्रज्ञ और जो जाना जाए उसका नाम क्षेत्र, जानने वाले का नाम मैं और जो जाना जा रहा है उसका नाम यह। अब कल हमने बताई थी कि दो बात जो है सामने इसके बाद रह जाती है कि प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ भिन्न भिन्न है कि एक ही क्षेत्रज्ञ उपाधि भेद से अलग अलग प्रतीत होता है, एक शंका है। दूसरी शंका है कि ईश्वर को हम क्षेत्र कोटि में रखें कि क्षेत्रज्ञ कोटि में रखें, ये दो शंका आई ना। क्षेत्रज्ञ एक है कि क्षेत्रज्ञ अनेक है, और ईश्वर को हम अब दो कोटि हो गई मैं और यह, तो मैं में रखें ईश्वर को कि यह में रखें, इसका उत्तर जो है आ गया है। दूसरी चीज ऐसा मानते हैं कि जब क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कर ही दिया भगवान ने तो काम चल गया, कहा कि रे इतने से काम नहीं चलता है, इतने से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कर लिया आपने तो पुरुष प्रकृति विवेक आपने कर लिया, तो पुरुष प्रकृति विवेक कर लिया तो सांख्य मत से भले ही मुक्ति मानी जाए पर वेदांत के दृष्टि से जो है इतने मात्र से मुक्ति नहीं। इसलिए सांख्य का पूरा उपयोग कहाँ है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में। इसमें पूरा सांख्य दर्शन योग दर्शन जो है वह अनुकूल है वेदांत के, कि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग में जो है वह सांख्य प्रकृति को से पृथक करता है पुरुष को, योग दर्शन में भी अंत में जो है वह दृष्टा स्वरूप में ही अवस्थान ले जाते हैं तो प्रकृति से पृथक करते हैं, तो शोधन में ये दोनों का उपयोग है। लेकिन इतने ही जो है मुक्ति का हेतु नहीं, इसी बात को लेकर के कहते हैं दृश्यानाम दुखादीनाम भेदकानाम यावत देह भाविनाम अनात्म धर्मत्व सिद्ध द्रष्टारम देहा देहाद अन्यम उक्त्वा सांख्यानामिव तन्मात्रेण मुक्ति निवृत्तये तस्य सर्वदेहेषु ऐक्योक्ति पूर्वकम् स्वेन परमार्थेन अक्षरेण ऐक्यम् वृत्तम् अनूद्य प्रश्न द्वारा दर्शयति। ऐक्यम् दर्शयति, दर्शयति क्रिया का ऐक्यम दर्शयति, वृत्तम अनूद्य प्रश्न द्वारा दर्शयति। इसको लेकर के कहते हैं कि दृश्य हो गए, देखिए दुख आदि भी दृश्य है कि नहीं, जैसे घट दृश्य है ऐसे दुख भी दृश्य है, सुख भी दृश्य है, तो ये मनोवृत्ति होकर के अनात्म कोटि में चला जाएगा। भेद का नाम यावत देह भाविना, ये भेदक जब तक शरीर है तब तक इनका अनुभव होता है, पर ये है अनात्म धर्मत्व सिद्ध है, ये अनात्मा का धर्म है, तुम्हारा धर्म नहीं है, क्योंकि तुम कौन हो, दृष्टा हो, इनको जानने वाले हो। दुख भी दिखाई देता है सुख भी दिखाई देता है, इसलिए दुख तुम्हारा धर्म नहीं है सुख तुम्हारा धर्म नहीं, शरीर भी दिखाई देता है मन भी दिखाई देता है, इसलिए शरीर धर्म तुम्हारा धर्म नहीं है मनोधर्म तुम्हारा धर्म नहीं। तो ये अनात्म धर्मत्व सिद्धि के लिए दृष्टारम दृष्टा को देहाद अन्यम उक्त्वा शरीर से पृथक कर दिया क्षेत्रज्ञ को, तो कहा इतना करने से तो काम चल जाएगा। कैसे कि सांख्य के लोग तो ही मानते हैं ना, सांख्या नाम इव तन्मात्रेण मुक्ति, तावन हमारे में तन्मात्र है, आप में तावन मात्र है, कोई बात नहीं। सांख्या नाम इव, जैसे सांख्य लोगों का तावन मात्रेण मुक्ति, उतना कर लेने से मुक्ति हो जाती है तन्मात्रेण मुक्ति, इसकी निवृत्ति, इसको निवृत्त करना है। वेदांत के प्रक्रिया में यहां पर उतने मात्र से मुक्ति नहीं, यद्य बहुत बड़ा लाभ होगा, पर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग कर देने मात्र से मुक्ति इसलिए नहीं होगी कि प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ की क्षेत्रज्ञ का अनुभव आप कर सकते हैं अलग करके, है ना? और ईश्वर जो है, ईश्वर को आप किस कोटि में रखेंगे ये भी एक समस्या हो जाएगी, इसलिए इतने मात्र से जो है संशय की निवृत्ति नहीं हो सकती। इसी बात को कहते हैं कि सर्वदेहेषु तस्य सर्वदेहेषु ऐक्योक्ति पूर्वकम्, सभी शरीरों में वह क्षेत्रज्ञ एक ही है, जैसे एक सूर्य 1000 घड़ा पानी भर के रख दीजिए तो 1000 घड़े में 1000 सूर्य दिखाई देता है, इसी प्रकार एक ही क्षेत्रज्ञ है, और वह ये कार्यकरण संघात उपाधि के भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है पर है एक ही। तो ऐक्योक्ति पूर्वकम, ऐक्योक्ति पूर्वक स्वेन परमार्थेन अक्षरेण ऐक्यम, अपना परमार्थ जो अक्षर स्वरूप है उससे ऐक्य, जीव ब्रह्म की एकता, इस बात को दर्शयति। कैसे दिखाते? वृत्त मनोज्य प्रश्न द्वारा, वृत्त का अनुवाद करके प्रश्न द्वारा दिखाते। एवं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ उक्तौ, इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ कह दिए गए। अब किम एतावन मात्रेण ज्ञानेन ज्ञातव्य, क्या जो है इतने मात्र ज्ञान से जो है ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को जानना हमारा पूरा हो गया? का इतने मात्र ज्ञान से नहीं पूरा होगा। नित्युच्यते, और भी जानने को बाकी है, इतने मात्र ज्ञान से पूरा काम नहीं होगा। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम् यत्तज्ज्ञानम् मतं मम। देखिए, मैं और यह का विभाग हो गया था। अब इस शंका को, ये दोनों शंकाएं जो हैं, एक ही अर्धाली में दूर कर देते हैं कि हे भारत, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं माम विद्धि, सर्व क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, सर्व क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ की प्रतीति हो रही है वो अब मैं ही हूं। जैसे सूर्य कहे कि 1000 घड़ों में जो सूर्य दिखाई दे रहा है वह सूर्य मैं ही हूं। यहां पर जो ये शास्त्रार्थ था ना, इस पर बड़ा शास्त्रार्थ चल, काशिकानंद जी बता रहे थे क्या वो लोग अर्थ करते हैं कि च है न च, क्षेत्रज्ञं विद्धि और माम च विद्धि, वो पूर्व पक्षी का कहना है भेदवादी का कि ये आप कैसे अर्थ करते हैं, ये अर्थ इसका नहीं बने, क्षय क्यों कह दिया यहां पर? इसलिए भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि सभी क्षेत्रों में क्षेत्र के मुझे समझो, बल्कि क्या कह रहे हैं, क्षेत्रज्ञं विद्धि सर्व क्षेत्रेषु और माम च विद्धि, वो क्षेत्रज्ञ रूप जीव को जानो, इस वासुपर्णा सही जा सकता है समान वृक्षम परिशस्त हो जाते, इसलिए क्षेत्रज्ञ विद्धि, वो क्षेत्रज्ञ को जानो आप जीव को, और माम च विद्धि मुझ परमेश्वर को जानो, ऐसा इसका अर्थ है। यहां पर अभेद करने वाला अर्थ नहीं, इस पर बड़ा शास्त्रार्थ चलता है। तो यहां तो शास्त्रार्थ में नहीं जाना है, इतने समझिए कि च का तात्पर्य ये है कि सभी क्षेत्रों में प्रतीत होने वाला जो क्षेत्रज्ञ है ना, वो तो क्षेत्रज्ञ को भी क्षेत्रज्ञम जाति मामयो भी, उस क्षेत्रज्ञ को ऐसा नहीं समझना कि वो क्षेत्रज्ञ कोई दूसरा है। क्यों? तत्सृष्टा तदेवानुप्राविशत, ये कार्यकरण संघात की सृष्टि करके मैं प्रवेश कर गया इसमें, तो प्रवेश मैं किया तो दूसरा कहां से आ जाएगा, ये जीव बीच में कहां से आ गया, जीव नाम की कोई चीज हो नहीं सकती। भगवान कहते हैं कि भाई इसको कार्यकरण संघात को निर्माण करके इसमें प्रवेश मैंने किया, अब ये दूसरा जीव कहां से यहां से आ गया, दूसरा चेतन कहां से आ जाएगा? चेतन तो मैं ही हूं, दूसरा कहां से आ जाएगा? क्या ये प्रत्येक पंखे में अलग अलग विद्युत है? क्या प्रत्येक बल्ब में अलग अलग विद्युत है? अरे एक ही विद्युत है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि क्षेत्रज्ञम च जीव, च इसलिए दिया कि जो तुमने क्षेत्र क्षेत्र के विभाग किया था, इससे तुम्हारी बुद्धि में ये निर्णय हुआ कि क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, और क्षेत्र को भगवान ने शरीर कह दिया है? तो ये कार्यकरण संघात में ये संघात अलग है और इसको जानने वाला क्षेत्रज्ञ अलग है, तो प्रत्येक शरीर के साथ जानने वाला है, तो प्रत्येक शरीर के साथ जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ हुआ, और प्रत्येक शरीर क्षेत्र हुआ, यही ज्ञान उससे उत्पन्न हुआ। तो कहते हैं वो जो क्षेत्रज्ञ करके प्रत्येक शरीर में तुम जान रहे हो, हैं, उसको भी